श्लोक कुछ है यहाँ टिप्पण में, भेद्य विशेष मित्याहुर भेदकं तो विशेषणम प्रधानं तो विशेषण स्याद अप्रधान विशेषण। ये तो सीधा साधा है, भेद्य विशेष का नाम है और भेदक विशेषण को कहते हैं, और विशेष प्रधान माना जाता है, विशेषण अप्रधान, ऐसा भेद तो देना पड़ेगा। विशेष को प्रधान क्यों मान, विशेषण को अप्रधान क्यों मानते, हेतु दे रहे हैं। पदार्थे स्वार्थ निक्षेपात अप्रधानं विशेषणं विशेषं तु प्रधानं स्यात् स्वार्थस्य एव समर्पणात्। क्योंकि विशेषण अप्रधान क्यों होता है, वो अपने अर्थ को दूसरे में डाल देता है, स्वार्थ का निक्षेप, निक्षेप ने दूसरे में फेंक दिया, किसमें फेंका, विशेषभूता पदार्थ में, पदार्थ मैंने विशेषात्मक पदार्थ है, स्वार्थ से निक्षेपणार्थ विशेषण अप्रधान, विशेषण तो प्रधान क्यों, स्वार्थ से समर्पण, स्व का स्वम ही समर्पण हो रहा है, अन्य तर निक्षेप होता नहीं, इसलिए विशेष को प्रधान हो रहा है और कुछ नहीं। और उसमें एक और बात दिखाया है, अधिकतर पुस्तकों में पहले ही गौरी समास कर देंगे, पंचन जस गो जस धन सु ऐसा लिख देते हैं, अनेक अन्य पदार्थों को समास कर दो, समास करने के बाद बहुरी समास के अंतर्वर्ती पंचन और गो बीच के संख्या पुरुष को समास होगा, उसे क्या तत्पुरुष और द्वु नित्य होता है, द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों समास के एक दूसरे समास के अंदर में छिपा हुआ जो धन समास और तत्पुरुष समास होता है वो नित्य होता है। इसलिए पहले बहुरी समास कर दिया, पूरी धन और शु भी लिख देंगे, उसके बाद पंचन और गो के बीच में तत्पुरुष समास करेंगे, फिर पहले कृत बहुरी समास के आधार पर शुभ लुप्त कर, इस तरह से भी प्रक्रिया लुप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या पहले तत्पुरुष समास करके बाद में करेंगे तो भी यही कहा जाएगा, जो बहुरी का अवयव बन गया जो तत्पुरुष वो नित्य है। नहीं सूत्र है, नहीं, नहीं। प्रथमा का एक वचन सहसुपा सुपा का अनुवृत्ति आया, नहीं सुपा सह समस्यते, नहीं का सुप के साथ समास होता है, नहीं नहीं सुपा सह समस्यते, नहीं जो होता है एक अव्यय, नहीं क्या है एक अव्यय है, न नहीं ना किम न किम ऐसे निषेध अर्थ वाले मांग मा मा किम ये सब निषेध अर्थ में अव्ययों को गिनाया है, न एक अलग अव्यय अदंत और एक नहीं है ये भी अदंत है लेकिन एकारिक संज्ञा वाला है, दोनों में अंतर स्वर भेद हो जाता है, नहीं होने से नित्य अनित्य में साथ उदात हो गया, ये इतना ही है तो उदात नहीं हुआ अनुदात हो जाएगा, केवल न के साथ समास होना और नहीं के साथ समास होना बहुत अंतर है, न और नहीं अर्थ एक है लेकिन नए के साथ जो समास होगा वहां पर क्या है नकार का लोप हो जाता है, और क्या न के साथ जो समास होगा निषेध अर्थ वाला वहां न का लोप नहीं होगा, इसे नई कथा प्रवर्तक न एक कथा इति नई कथा ऐसे प्रवर्तक। देखिए दृष्टांत सब आएगा, नए का सुमंतों के साथ में समास होता है और प्रागवत समझना, प्रागवत विकल्प से होगा और समास का नाम तत्पुरुष समास हो जाएगा, अतएव इसको नए तत्पुरुष भी कह देते हैं। नए छह अर्थों में होता है मुख्य रूपेण तत्सादृश्यम भावश्च तदंत्यंच तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नए अर्थाः षट् प्रकीर्तिताः। अवे प्रकरण में श्लोक आया है, अवे प्रकरण में या नहीं था वहां नीचे श्लोक भी आया, तत्सादृश्यम अभाव नये का अर्थ उन्हें कहां पर बताया है तत्सदृश अर्थ में भी हो उससे भिन्न उसके अनचित अच से भिन्न अच के सदृश ऐसा किस अर्थ लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं वहां पर प्रदास, और प्रतिषेध में तद्भिन्न तद्भाव इतना ही अर्थ होता है, तत्सदृश तदभाव तदंत्य किसी का अंत को बताने के लिए भी ना, और तदल्पता जैसे अलग क्या तो नमक भी नहीं डाला तुमने, ऐसी सब्जी बना दी। नमक डाला है इतना कम है मानो न के बराबर है, अल्पता। अत्यल्प डालने पर क्या कहते हैं, अलवणा, मानो डाला ही नहीं, ऐसे कह दिया जाता है। व्यवहार ऐसा होता ही नहीं होता है, बहुत कम डालते हुए क्या तो चीनी है क्या घर में, चीनी कम, आजकल सिनेमा आ गया है चीनी कम, लोग बता रहे हैं अंतर के सब सूचना देते हैं, हम सब खबर में जाते हैं बैठे बैठे। ये तो देहात में आ गए तभी लोग छोड़ते नहीं है, सांसारिक बात आके बोलते ही नहीं, मना करो तो भी नहीं माने, अपनी मन की बात बोलती है। तो अल्प है, अल्प अर्थ में भी नहीं समास होता है। अप्राशस्त्यम, जब प्रशस्त नहीं है वहां पर भी क्या होता है, नहीं समास होता है अप्राशस्त में, और किसी का विरोध बताने के लिए भी नहीं होता है। नहीं अर्था सत्यता, लेकिन मुख्य रूप में दो माना गया है सकल व्याकरण में, मीमांसा में, सब जगह दो मानते हैं, प्रसज्य प्रतिषेध और प्रविधा। उनका पहचान क्या है, प्रसज्य प्रतिषेधोयम क्रियया सह यत्र नहीं, क्रियया सह यत्र नहीं परिदासस्य विज्ञेय यत्रोत्र पदे न नहीं। जब उत्तर पद के साथ अन्वय हो तो समझना वो परिदास है, जब क्रिया के साथ अन्वय होता है तो प्रसज्य प्रतिषेध होता है। क्रियान्वय हो तो प्रसज्य प्रतिषेध है, और उत्तर पदान्वय होगा तो परिदास है। प्रसज्य प्रतिषेधोयम क्रिया सह यत्र नहीं परिदासस्य विज्ञेय यत्रोत्तर पदे न नहीं। न लोपो नया, न अलग पद है, लोप अलग पद है, यहाँ न है षष्ठी का एक वचन, षष्ठी लुक हो गया है छांदस, लोप प्रथम का एक वचन और नया षष्ठी का एक वचन, तीन पद है, न षष्ठी एक वचन, लोप प्रथम एक वचन और नया षष्ठी का एक वचन। नयोन्न से लोप सियाद उत्तर पद है, नय का जो नकार है उसका लोप हो जाता है, कब, समास में विद्यमान जो अंत्यावय भूता उत्तर पद के परे रहते हुए, क्योंकि उत्तर पद की हमने पहले व्याख्या कई बार बता चुका हूं, समास चरमावय रूढ़, समास की चरम अवयव में उत्तर पद संज्ञा रूढ़ है। दृष्टांत है, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, न ब्राह्मण, ये नय का न है विग्रह वाक्य में, न ब्राह्मण है जी विग्रह वाक्य है, न अपे होने से उसके सामने व्यक्ति नहीं लिखा जाएगा, और ब्राह्मण समास विधायक सूत्र नय और नय प्रथम के एक वचन में, क्योंकि नय का अनुकरण किया है पाणिनि ने, अनुकरण करके सू लाया, सू का क्या हो गया, हल किया, सुप्रथम हल, इसको चलाओ तो क्या चलेगा, नई नयो नयम नयो नयः नया नई व्याम नई भी नये नई व्याम नई भ्या नय नई व्याम नये भ्या नय आगे सूत्र को नलोपो नय षष्ठी का एक वचन। अनुकरण में क्या हुआ, नई धन गस गस गस मिला दिया नयस सकर सर नय नयो नया नई नयो नयु। तो इसलिए क्या हो गया, इस नय का उपसर्ग संज्ञा हो जाएगा, समाजशास्त्र प्रतिमान कौन है, नहीं, और सुपा जो है वो तृतीयांत है, सुपा से बोधी कौन है, ब्राह्मण, इसलिए इसका उपन संज्ञा नहीं होगा। समाजशास्त्र में जो तृतीयांत है उससे बोध्य का उपन संज्ञा नहीं होता, तो समाजशास्त्र जो प्रतिमांत है उससे बोध्य जो होगा विग्रह वाक्य में वो उपन संज्ञा वाला है, उसका प्राग प्रग्रह हो गया, न ब्राह्मण सु रह गया, अप्राग संज्ञा सुब्लुप सु चला गया, न ब्राह्मण, स्थिति में सूत्र हमने लगाया न लोपो नया, नयो न से लोप से उत्तर पद है, नये के नकार लोप हो जाए तो क्या बचेगा, और ब्राह्मण पर में ही ये मिला दो, अब ब्राह्मण एक देश स्वाधिपति करके रूप बनेगा, अब्राह्मण अब्राह्मण अब्राह्मण ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के सदृश अर्थात क्षत्रिय आदि। उत्तर पद के सीधा नये का अनुभव हो रहा है ना, यहाँ पर उत्तर प्रदान में तो क्या बताया था, प्रदास, प्रदास मतलब तद भिन्न तद सदृश, ब्राह्मण से भिन्न ब्राह्मण के सदृश कोई मनुष्य लेना, पशु आदि ब्राह्मण सदृश लेना, मनुष्यों को ही लेनी पड़ती है। और ब्राह्मण से ब्राह्मण सदृश मनुष्य कौन होगा? क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसलिए ब्राह्मण का अर्थ हो गया क्षत्रिय अथवा वैश्य अथवा शूद्र, प्रसंग के अनुसार निर्णय होगा। तस्मात् पंचम का एक वचन, लुट प्रथमा का एक वचन, अची सप्तमी का एक वचन। तस्मात् जो है पंचमी का एक वचन है, लुट प्रथमा का एक वचन है, और अची सप्तमी का एक वचन। लुप्त नकारात नये उत्तर पद से आजाद है लुट आगमस्या, जिस नये के नकार का लोप हो गया, जिस नये के नकार का लोप हो गया हो, तारुष नये से पर में आया हुआ यदि पद आजादी हो और वो पद उत्तर प्रसंज्ञा वाला भी हो, अर्थात समास का चरम अवयव भी हो, तब क्या होगा? उस आजादी उत्तर पद को नुट आगम हो जाएगा। नुट आगम दृष्टांत क्या है? न अश्व, अरे घोड़ा नहीं है, न अश्व घोड़ा नहीं है का मतलब क्या? घोड़े के से भिन्न घोड़े के सदृश गधा है, और क्या होगा? घोड़े से भिन्न घोड़े के सदृश कौन होता है? गधा ही होता है, खच्चर होता है। गधे से तो घोड़ा ने गधी के साथ संबंध किया तो खच्चर पैदा हुआ, घोड़ा और गधी का संबंध से खच्चर, वर्ण संकर है खच्चर। गधा गधी संबंध कर तो गधे ही पैदा होंगे ना, गधा गधी पैदा होंगे। जब गधी के साथ घोड़े का संबंध किया गया तब खच्चर पैदा होगा, तो वो भी गधे की जाति में आ गया, गधी है ना माँ उसका, खच्चर की माँ तो गधी है, और वो इसके संस्कार बल गधी जैसे ही हो रहती है, इसीलिए व्यवहार भी वैसे उसके साथ होता है, घोड़े के जैसे वह थोड़े खच्चर पैदा कहा गधे जैसा दिखता, घोड़े जैसे दिखता है, वो घोड़े जैसे होते थोड़े हैं, वो है खच्चर, वो पहाड़ी खच्चर में थोड़े तगड़े होते हैं, इतना ही अंतर है। नहीं असली खच्चर यहाँ देख लो पता चलेगा कैसे होते हैं, ठंडे ठंडे होते, बिल्कुल गधे जैसे दिखते हैं आप। अफगानिस्तान असली खच्चर जो उस परंपरा कहाँ से दिया, नहीं असली खच्चर जो पैदा हुआ है अरब देशों में, अफगानिस्तान और अरब, उस और अरब देशों में वहीं होते कथे खच्चर। तो वहां पर क्या था, इस देश से सिंधु देश का घोड़े गए, घोड़े यहाँ से खरीद के ले गए उन्होंने भारत से, और वहाँ गधी गधागधी होते थे, और उन्होंने गधी के साथ संबंध करा दिया, जब पैदा खच्चर हो गया, और परंपरा भी पूरे विश्व में फैल गया, वो खच्चर यहाँ भी आ गए इसी तरह। और यहाँ जो पहाड़ों में मेहनत बहुत करते हो, खाते कम और मेहनत ज्यादा होता है तो सर तगड़ा होता है, देखने घोड़ा जैसा लग जाता है, लेकिन असलियत में खच्चर छोटे ही होते, गधे जैसे ही। लुप्त नकार दृष्टांत क्या दिया? न अश्व जन अश्वाह, यहां पर वैसे ही समझो न अश्व सूम, न का उपसंज्ञा प्राग प्रयोग समस्त की प्राग संज्ञा सब लोप हो गया, न अश्व हो गया, न लोप हो रहे, नकार लोप हो गया, अश्व हो गया। इसे प्राप्त था अकाशवर्ण दीर्घ, अकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त था, उसे बात करने क्या कर दिया? तस्मात नुट अची, तस्मात जो नकार लोप हुआ है, जो ऐसा नहीं, इससे पर में आजादी जो उत्तर पद अश्व उसको नुट्टागम आदि उसके आदि में बैठ गया, अनश्व बन गया, मिला देंगे क्या होगा? अनश्व, अनश्व नुट कर रहे हैं, नुक नहीं कर रहे हैं, नुट कर रहे हैं, नुक नहीं कर रहे हैं, क्यों? हाँ, जब बैठ जाए तो क्या आपत्ति अब, तभी अनश्वी तो बन जाएगा, अन्न होगा ना, और न यहां आ जाएगा कित होने से, है कि नहीं? आप तस्मा उत्तर से जो तस्मा नुड़ची, तस्मा पंचमी का अंश क्या कर दिया आपने? तस्मा उत्तर से लगा दिया, पंचमी निर्देशन क्रियम विद्यमान कार्यम अवेद परस ज्ञेयम, परस में भी आधे परस, ये तो आधे में बैठ ही रहा था, फिर टित क्यों किया? ये ज्ञापन करता है यद्यपि टित और कित कुछ भी ना कहते तो भी काम चल जाता, कित कुछ भी नहीं कहेंगे तो कसा तिरसा ही रहा है, वो आगम जो भी होगा आपको वो आगम कर देते तो बैठ जाता अपनी जगह पर, हो लेकिन समस्या होता आदि है परे से क्या करता, अश्व के आकार के स्थान पर नकार कर देता, उसका आगम नहीं होता। इसे लुट कर से टित कर से क्या हो गया, आधे पर से जो आकार के स्थान में होना चाहिए वो आकार के आदि का अवयव बन जाएगा, इटित का फल है। यदि ना कहते तस्मा नुड़चना करते तस्य नुड़ची, सूत्र बनाते तस्य नुगची, तस्य नुगची लाघव था, तस्मात की अपेक्षा से तस्य करना लाघव। तस्मा नुड़ में क्या हो रहा है, त के आकार भी गुरु, स्म के आकार भी गुरु है ही, वैसे भी दीर्घवंश में गुरु था, ने संयोग हो जा रहा था तस्मान नुड, नुड न द और न का संयोग से संयोग गुरु से गुरु हो जा रहा था, हर्ता से गुरु हो गया वो। और तस्य नुड़च करने पर त के आकार मात्र गुरु है, श्या के आकार तो लघु ही रहेगा, आगे का नकार मात्र ही है, लाघवती। तो तस्य नुड़च न कहकर, नुगच्ची न कह करके तस्म नुड़च क्यों कह रहे हैं, इसलिए पाणिनि कह रहे हैं कि तस्य नुगच्च कर देते तो आकार को नुक हो जाता, नुकर अंत बैठे अन्न होगा, और अभी अगर सुपग्र लुक हुआ है प्रतिलोम प्रतिलक्षण क्या होगा, नांत पद हो जाएगा, नलोक प्रातः नकार का लोप होगा, नुक करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पाणी ने थोड़ा गौरव होने के बावजूद भी तस्मा नुड़ अच्छी शुरू बनाना पड़ा, इसी के आधार पर नहीं आगे लोग बोलते ना फल मुख्य गौरवस्य अदोषता, फल प्रदान हो विशेष कुछ फल हो उसमें ऐसा गौरव भी दोष नहीं होता, फल मुख गौरवस्य अदोषता। देखो नई कथा दे दिया मूल में ही, नई कथा इत्यादि तो न शब्द न सह सहस उत्पाय समास, नई कथा जो बना है ना वो कैसे बना, नई के साथ समास नहीं हुआ है, नए अर्थ वाले एक नकार मात्र है, अबे उस न के साथ समास हो, नई कथा इत्यादि तू न शब्द देना न तू नई शब्द देना, न शब्द के साथ समास हुआ, फिर समास किसने किया, नए शब्द तो कर नहीं सकता, तब पहले सहसुभा से कर दो, केवल समास में आता है ना सहसुभा, किसी भी सुबंध का किसी भी सुबंध से नमस्कार है समास कर सकते हो, सामान्य सूत्र है वो तो सहसुभा समास कर दो, न एक रहती न एक रहेगा वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि नकार लोप नहीं हो सकता, यहाँ जो न है नए का नकार नहीं है, क्योंकि वह उसने क्या कहा था न लोप होने आने, नए का नकार का लोप होता है उत्तर पद के रहते हुए, नए से भिन्न नकार होने से इस नकार का लोप होगा नहीं, न एकदार आ गया वृद्धिराधेक्ष्य की सहायता से वृद्धिच्छ के अंदर क्या हो गया वृद्धि हो गई, नई कथा के रूप से हो गया अनेक प्रकार से, न एकदा एकदा मने एक प्रकार से, न एकदा मने नई कथा मन अनेक प्रकार से। अच्छा उगति प्रादयः, उगति प्रादयः, उगति प्राय प्रथमा का बहुवचन एक पद, उगति प्रादयः प्रथमा का बहुवचन एक पद है, एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते कुत्सितः पुरुषैति कुपुरुषः, एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते, नित्य समास है ये, कु एक अव्यय है कुत्सित अर्थ में, और गति संज्ञा आगे करने वाले हैं सूत्र, अनेकों सूत्रों से गति संज्ञा होता है, उन गति संज्ञा में लेना पहले वाला नहीं लेना जो आपने पहले संधि प्रण गति से अपराधी का, क्योंकि अलग अपराधी गिना दिया है, वो गति प्राय बोल दिए हैं, अलग से अपराधी गिना ही दिए हैं, आते हो गति संज्ञा से भी अपराधी ग्रहण करने का जरूरत नहीं, यदि ग्रहण भी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं, तब हम कहेंगे उस गति संज्ञा का क्रिया का योग में होता है, उन अपराधियों का क्रिया का योग में ही होता है, क्रिया भी क्रिया का योग में ही समास होना पड़ेगा, है ना, क्रिया का योग में ही उस प्राधियों की गति संज्ञा होती है, गतिश्च प्राज क्रिया योग गति संज्ञा शुरू कहा था, तो क्रिया का योग में ही फिर समास करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, इसलिए पाणिनि ने क्या कर दिया प्राज को अलग गिना दिया, तो उस सूत्र से गति संज्ञा से कोई मतलब नहीं है, तब क्या होगा बिना क्रिया का योग में भी प्राधियों का किसी अन्य समर्थ संबंध के साथ समास कर सकता हो, यह लाभ हो गया, फिर सूत्र में गति क्या है अलग सूत्र है, अन्य बहुत सारे सूत्र हैं जिनसे गति संज्ञा अन्य चीजों का हो रहा है, जैसे अगला सूत्र आ रहा है ऊर्यादि चुनाश्च अयसमयादिनी च, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिनका जो गति संज्ञा भ संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, उन उनमें जो गिनती किया हुआ गति संज्ञा है जिन जिन शब्दों का उनको लिए ये सूत्र आया कुगति प्राधे में गति प्राधियों के लिए नहीं, एक समर्थना नित्यम समस्यन्ते, इन तीनों का समर्थवंतों के साथ में नित्य ही समास हो जाता है। कुत्सितः पुरुषः इति कुपुरुषः, बुरा आदमी है ये, बहुत बुरा आदमी। कुत्सितः पुरुषः, कु एक अव्यय है इसलिए कुछ नहीं दिखाना, कु और पुरुष धन सु, उसका अर्थ हम लोग लिख रहे हैं कु का, कुत्सितः बोल दे रहे हैं, नहीं कुत्सितः सु नहीं लिखना है, कुत्सित तो सु पुरुष सु ऐसा नहीं लिखना, कुत्सित अर्थ कु अव्यय आ गया। जैसे पहले भी आपने अव्यय भाव समास में देखा था, कृष्ण से समीपम, कृष्ण न समीप सु लिखा आपने, नहीं समीप अर्थ क्या आया उपा, वैसे यहां पर भी कुत्सित अर्थ में कु, बस वो अव्यय आ गया, कु पुरुष सु, यहाँ कुगति प्रा समास, समास होने से इसी सूत्र से भी समास में प्रथमांत कौन है, कुगति प्रादेय, अतएव कु ही प्रथमांत माना जाएगा, तद्बोध्य अलौकिक गर्भवाक्य में भी कु है, उसकी उपसर्ग संज्ञा प्राग प्रयोग हो गया, प्राग प्रयोग होने के बाद में कु पुरुष सु रह गया, अब तो समासत्ता संज्ञा प्रतिगत शुभ कु पुरुष रह गया, एक देश प्रसंज्ञा मान का स्वाधिपति कर दो, कुपुरुष कुपुरुष कुपुरुषा इत्यादि रूप, गति का दृष्टान देना है ना, यदि उसी गति संज्ञा से पहले दृष्टान देना था तो सूत्र याद देने की जरूरत नहीं थी, लघु वो जो गतिशय सूत्र पढ़े थे उन्हीं गति प्राधि कर जो गति संज्ञा हुआ उन्हीं को यहाँ दृष्टान बनाना है, तो ये सूत्र क्या कर भूरिया उनको यह नहीं लेना, इसलिए ले रहे हैं अलग सूत्र ला रहे हैं जो कि क्या करता है गति संज्ञा करता है। ऊर्यादि प्रथमा का भोजन च अव्यय, ऊर्यादि च्वेंता दाजंताश्च क्रिया योगे गति संज्ञा हास्यो, ऊर्यादि गणवृ शब्द ऊरी उररी इत्यादि क्षी प्रत्याग अभूत तद्भाव में क्यों होता है, पहले सफेद नहीं किया गया तो बाद में पेंट हो गया सफेद हो गया, अशुक्लम शुक्लम करो दी थी शुक्ली करो दी, अशुक्ल को चूना मार के सफेद कर दिया आपने, जो सफेद नहीं था उसको सफेद कर दिया गया, ऐसे अर्थ में क्षी प्रत्यय होता है, वो क्षी प्रत्यांत का भी क्रिया का योग में गति संज्ञा होगी, और डाच प्रत्यांत अव्यक्त अनुकरण ध्वजवरार्धाधनित डाच, एक अधिकार चलता है अव्यक्त का अनुकरण किया गया हो, दो से कमच न हो द्वज अवरार्धात, द्वज से न्यूनतम कितना होने चाहिए दो अच्छे, कुछ कम एक अच्छे नहीं सरक एक अच्छे मानी होगा पाठक दो अच्छे, न्यूनतम दो अच्छे होनी चाहिए, ऐसे अनुकरण वाचक शब्दों को लेकर के आप अनुकरण कर रहे हो उसमें क्या होता है, इति शब्द पर में ना हो तो डाच पर होता है, अनितौ डाच अव्यक्त अनुकरण द्वजवरार्धनितौ डाच हो गया, और डाच प्रत्यांतों का भी क्या कर देता है क्रिया का योग में गति संज्ञा, उन गति संज्ञा वालों का कुगति प्रातिशत क्या कर रहा है समास कर देता है, उरी कृत्य, उरी कृत्य मैंने स्वीकार करके, उरी कृत्य कुगति प्रादेश है, उरी शब्द के साथ में उरी एक अव्यय है उसके साथ में क्री धातु का आप समास करना है, इन समास कैसे करोगे क्रिया के साथ समास होता नहीं उसको बनाना पड़ेगा, इसलिए सुबंध कैसे बनाएंगे सुबंध कृदंत बनाना, इसे क्या हम करेंगे स्वीकार करके ना स्वीकृत्य उरी कृत्वा ऐसा करेंगे, इसलिए उरी कृत्वा तो क्या होगा कृत्वा को लेप हो गया, नए समास नहीं ना यहाँ पर नैसभिन समास है, इसे क्या हो गया समास अनेक पूर्वे तो लेप लेप हो गया कृत्वा को यह हो गया उरी क्री तुका हस्त कृति तुक उरी कृत्य पूरी कृत्य रुक्षित हो गया, समास करने के लाभ हुआ ना, ये समास नहीं करते तो आपको लप होता नहीं, आपको लप कैसे करोगे, लप कब होता है नए से भिन्न समास होनी चाहिए तभी तो आपको लप होगा, समास है अनय पूर्वो तो लप, ये सूत्र समास है अनय पूर्वे तो लप, नए पूर्व ना हो ऐसे समास में ही से पद में वा को लप होता है। इसे समास का फल यहां पर क्या है, वा को लप करना, ओरी कृत्य। इसी प्रकार अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, जो सफेद नहीं था उसे सफेद करके, ऐसे क्रम क्या क्या हुआ, श्री हुआ, श्री का सर्वापर लोप हो गया, श्री में क्या बचता है, कुछ नहीं, च गया चुटु से, भी गया मेरे प्रत्यय से, पूरा चला गया, शुक्ल रह गया। अस्य चौ सूत्र, अस्य चौ अकार क्या होता है, इत्तु शुक्ली कृत्वा, और कृत्वा को क्या होगा, अभी नए सभी समास हुआ है ना शुक्ली के साथ, हाँ, च्वेंत का गति संज्ञा हुई है, गति संज्ञा होने से आपने च्वेंत का क्री के साथ समास किया है, समास होने से त्वा को लप हो गया, शुक्ली कृत्य बन गया। और क्या, शुक्ली कृत्वा पर कर दो समास, शुक्ली अलग तो पर है, शुक्ली भाव शुक्ली करो दी, शुक्ली अलग बना लो, फिर कृत्वा है शुक्ली कृत्वा, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, विक्रवाद में क्या बोल रहे, इसलिए अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, कृत्वा के प्रति हमने क्या कर दिया, शुक्ल शब्द से छी कर, शुक्ल छी कृत्वा, छी गया पार्थिव प्रत्यंत होने से पूरे एक तरह से क्या गति संज्ञा हुई, गत संज्ञा से कृत्वा के साथ कुगति प्रद ने समास कर दिया, समास को लेप हो गया, तो को कम हो गया शुक्ली कृत्य, शुक्ली कृत्य कृप वस्त योग संपत्ति कर्तरी छी, एक सूत्र है क्री भू अस, इन तीन के योग में ही संपत्ति कर्तरी जो पहले नहीं था अब उसको संपादन किया जा रहा है, ऐसा अर्थ में ही क्या होता है छी प्रत्यय होता है, और छी का सर्वापर लोप हो गया तो शुक्ल शब्द क्या होता है अस्य चो सूत्र से दीर्घ इकार आदेश हो गया, तो शुक्ली कृत्वा था समास कर दिया, पहले उसकी गति संज्ञा करो ऊर्जा चुड़ाचष्ट से चैंत का गति संज्ञा हो गया, गति संज्ञा होने से कुगति प्रद समास हुआ, समास होने से समास आने पूर्व तो लेप से लेप हो गया, लेप को तुक आगम हो गया, उसके प्रति हुए तो कृत्य बन गया, रूप बना शुक्ली कृत्य। एवमेव पठत पठत इति कृत्वा, पठत पठत इति कृत्वा, ऐसे विग्रह हो रहा है, कैसे चल रहा है वो चप्पल से फट फट फट फट फट करके जा रहा है, ऐसे करते जा रहा है, पठत पठत इति कृत्वा गच्छ। अब यहां पर देखो पठत पठत इति इति कहने का मतलब अनुकरण, आप चप्पल थोड़ी फटका रहे हैं, वो कर रहा है वो शब्द का आप अनुकरण कर रहे हैं, पठत पठत ऐसा करके चल रहा है ना, ये अनुकरण हो गया, और प में एक अच्छे टम एक अच्छे वित्त आया द्वच, कम से कम द्वच वाला अनुकरण होना चाहिए कहा, अव्यक्त अनुकरणात् अव्यक्त है ना वो शब्द, व्यक्त का अनुकरण नहीं, जैसे मैंने बोला सूत्र को और आपने उसी अनुकरण कर रहे उच्चारण कर देते हो, व्यक्त अनुकरण है ये, मैं कुगति प्राद बोला ये क्या था व्यक्त शब्द, और आपने कुगति प्राद उच्चारण किया वो क्या है अनुकरण, लेकिन व्यक्तानुकरण है ये, और सूत्र क्या बोल रहा है अव्यक्तानुकरण हो तो अव्यक्तानुकरणात द्विजवरार्धात अनितौ डाच इति पद पर में ना हो तो डाच प्रत्यय हो जाता है, इसलिए डाच हो गया पठत पठत डाच, पठत पठत डाच, डाच का आ बचा चकार संज्ञा धकार एक संज्ञा कर लोप हो गया, दिक्समर से टीलो पठत पठा बन गया, पठत पठा और तकार का क्या होगा पररूपे का देश पटक पटा, पूर्व में जो पटक था उसको पररूपे का देश होता है तब पटक पटा बन गया, पटक पटा बनने के बाद में उसकी गति संज्ञा करो ऊर्यादि चुड़ाचश्च, दास प्रत्यंत होने से उसका गति संज्ञा हुई, गति संज्ञा से कृत्वा के साथ समास करूंगा कुगति प्रादेय से, समास हुआ समासत्वात् समास आने पूर्वे तो लप से पाक लप हो गया, तो पटपटा क्री या तुकागम पटपटा कृत्य, और प्राज के दृष्टान दे रहे हैं सुपुरुष शोभन पुरुष, विक्रवा की क्या करूंगा शोभन पुरुष बहुत सुंदर पुरुष है, शोभन पुरुष अच्छा आदमी है अथवा सुंदर है अथवा अच्छा है, दोनों अर्थ में शोभन होता है, और शोभन अर्थ में क्या किया आपने सु अपेला है, सुपुरुष है सु, प्राजी से प्राजी होने से सु को क्या कर दिया, सु क्या है प्राजी, इसलिए उस प्राजी का आप पुरुष के समास कर रहे हो, कोई भी प्राज समास हो गया, समास होता प्राथमिक संज्ञा प्राजी शुभ लोग, और सु का ही प्रथमान का समाज शास्त्र विज्ञान प्रथमा कौन है, को कहते प्राजी तब बोध कौन है यहाँ काला वाला सु, उस सु की इसलिए क्या हो गया प्राग प्रयोग संज्ञा होकर के प्राग प्रयोग हो गया, सु पुरुष हो गया स्वायत्पत्ति सुपुरुषा सुपुरुषो सुपुरुषा इत्यादि रूप बन जाते हैं।